Ja, Morgan Kanefart junior, de her i studio i dag fordi de påstår å ha funnet en helt ny og revolusjonerende metode for å selge produkter, stemmer det? Ja, det stemmer det, helt riktig. Og hva kaller de denne nye revolusjonerende metoden? Denne metoden har jeg valgt å kalle for postordre. Postordre? Ja. Ja, det vel ikke noe nytt. Jo, altså, nei, nå tenker jeg på dette her, at man gir ut en katalog hvor det består varer på, og så kan folk da sende inn penger og bestilling, og så får de varene sendt i posten. Det er det jeg mener med postordre. Ja, men det har vel vært gjort før? Ikke av meg. Nei, men når så meget er sagt, altså, hvilke varer er det han dreier seg om? Ja, det dreier seg i første rekke om én vare, faktisk i andre rekke også, det er bare én vare faktisk. Det er julenisseskjegg, som jeg selger på denne måten. Etter jul? Ja, det er et problem, det er klart det. Derfor har jeg måttet sette opp prisen også, til det dobbelte. Akkurat. Og disse skjeggene til dobbelt pris håper de altså nå å få solgt på. Hvilken måte da? Ja, jeg har satt inn en annonse i alle landets aviser. Og hva står det der? Der står det, send inn 100 kroner i dag, og de får skjegg i postkassen i morgen.